Injil Markus bab 2. Let sawetara dina sawise panjenengane rawuh maneh ing Kapernaum, wong-wong wis padha krungu wartane yen panjenengane ana ing dalem. Banjur akeh wong kang padha teka lumpuk nganti ora ana enggon maneh. Dalah ing ngarep lawang wae iya ora ana. Lan panjenengane banjur medhar pangandika marang kang padha nglumpuk iku. Ana wong-wong teka karo nggawa wong lumpuh. Digotong wong papat disowanake marang panjenengane. Sarehne padha ora bisa nggawa marang ngarsane panjenengane marga anane wong golongan. Wong-wong iku padha buka payon ing sandhuwure panjenengane. Lan sause buka payon, wong-wong iku banjur ngudunake paturon panggonane kang lumpuh iku ngletak. Bareng Yesus nguningani pangandele wong-wong mau, banjur ngandika marang kang lumpuh. Ger, dosa-dosamu wis kaapura. Nanging ana ahli Taurat sawetara kang padha lungguh ana ing kono. Lan iku padha mikir, yogine wong iku kok kandha mangkono. Wong iku nyenyamah marang Allah. Sopo kang kuasa ngapura dosa kejaba mung Allah piyambak? Sarehne panggalihe Yesus pirsa yen kaya mangkono iku anggone padha mikir, panjenengane banjur ngandika marang para ahli Taurat iku. Ya kene kowe padha duwe pikiran kang kaya mangkono ing sajroning atimu. Endi kang luwih gampang kondo marang kang lumpuh iku? Dosamu wis kaapura. Apa kondo tangiyo puturanmu angkaten lan lumaku? Nanging supaya kowe padha ngerti yen putrane manungsa iku duwe panguwasa kanggo ngapura dosa ing bumi. Panjenengane banjur ngandika marang kang lumpuh. Aku kondo marang kowe, ngateko, peturonmu angkaten lan mulio menyang omahmu. Kang lumpuh iku banjur ngadek, tumuli ngangkat paturone, sarto sumingkir liwat ing sangarepe wong-wong. Nganti wong kabeh padha kaeraman lan banjur ngluhurake Allah. Kelawan padha ngucap, kang kaya mangkono iku kita padha durung tau weruh. Yesus banjur tindak maneh menyang pinggir telaga, lan wong golongan iku kabeh padha sowan ing ngarsane. Panjenengane banjur memulang marang wong-wong iku. Bareng langkung ing kono, panjenengane pirsa Lewi anake Alfeus lungguh ana ing kantor pajak. Panjenengane banjur ngandika marang Lewi, meluo aku. Lewi tumuli ngadeg lan nderekake panjenengane. Kacarita panjenengane dahar ana ing omahe Lewi. Akeh juru tagih pajak lan wong dosa padha mangan bareng karo Yesus lan para sakabate. Sabab pancen ana wong akeh kang padha nderekake panjenengane. Para ahli Taurat saka golongan Farisi bareng weruh yen panjenengane dahar karo wong-wong dosa lan para juru tagih pajak, banjur padha kandha marang para sakabate. Ya gini, wong iku kok mangan awor karo para juru tagih pajak lan wong-wong dosa. Bareng Yesus midanget, panjenengane banjur ngandika marang para ahli Taurat iku. Wong-wong waras ora mbutuhake dokter, nanging wong-wong loro iku kang mbutuhake. Aku teka ora supaya ngundang wong-wong kang mursid, nanging supaya ngundang wong-wong dosa. Nalika para sakabate Yohanes lan para Farisi pinuju padha poso, padha sowan sarta matur marang panjenengane. Sabab menopo dene para sakabatipun Yohanes lan murid-muridipun para Farisi sami siam, nanging sakabat-sakabat panjenengan kok sami mboten siam? Yesus ngandika marang wong-wong mau, ra ora bisa to tamu-tamu kang mahargya panganten padha poso nalika panganten lanang isih lungguan bareng karo para tamu. Sasuwene isih nyanding panganten lanang, tamu-tamu ora kena poso. Nanging bakal temu ka ing waktu nalika panganten kabedha saka ing antarane para tamu, lan ing waktu iku wong-wong iku bakal padha poso. Ora ana wong nambalake potongan kain anyar kang durung mengkeret marang sandangan lawas. Dene menawa mangkono tambalane kain anyar mau bakal nyuwekake, kang anyar nyuwek kang lawas. Lan suweke dadi luweh banget. Lan ora ana wong ngisekake anggur anyar ing kantong kulit lawas. Awit menawa mangkono anggure bakal ngrusak kantongi, satemah dadi anggure apa dene kantongi bakal dadi rusak lan muspro. Nanging anggur anyar kudune diwadahi ing kantong kulit kang anyar. Kacarita ing sakwijine dina sabat, Yesus tindak langkung pategelan gandum, lan para sakabate padha metiki wulen gandum. Wong-wong Farisi banjur padha matur marang panjenengane. Panjenengan pirsani, sabab menopo tiang-tiang menika sami nindakaken pedamelan ingkang boten dipun parengaken ing dinten sabat? Panjenengane banjur ngandika marang wong-wong Farisi iku, apa kowe padha ora tau maca apa kang katindakake dening Daud lan para pandereke nalika ngalami kekurangan lan kaluwen? Kepriye anggone padha mlebu ing padalamane Allah nalika jamane Imam Agung Abiatar lan dahar roti caosan kang ora pareng dipangan kejaba mung dening para imam, lan iya maringake roti iku marang para pandereke? Apa dene panjenengane ngandika marang wong-wong Farisi, dina sabat iku dianakake kanggo manungsa, ora kok manungsa kanggo dina sabat. Mula putrane manungsa iku malah iya gustine dina sabat.